er minder, man ikke skal glemme. En aften, et smil, et par år. Du gav mig en ting, jeg vil gemme. Så elske langt mere, end du tror. Du gav mig et minde for livet. En slidt og banal lille ting. Du gav mig et minde for livet. Den aften du gav mig din ring. Da dagen er kommet og svindet, lad uger og måneder gå. Jeg gemmer din ring som et minde om en, som jeg aldrig kan få. Du gav mig et minde for livet. En slidt og banal lille ting. Du gav mig et minde for livet. Den aften du gav mig din ring. Du gav mig et minde for livet. En slidt og banal lille ting. Du gav mig et minde for livet. Den aften du gav mig din ring.